بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter bønnens afbrydelser. Bøn ugyldiggøres ved at tale. Selv det at udtale to bogstaver eller blot et betydningsbærende bogstav. Med mindre det bliver sagt ved en forglemmelse, og at det er let. 2. At udføre mange bevægelser, hvilket ifølge nogle lærte er det, der rummer en rak'as tid. Ifølge andre lærte ugyldiggør tre bevægelser i træk bønnen. Det første udsagn har dog et stærkere belæg. 3. At udføre en voldsom bevægelse. 4. At tilføje en ekstra bevægelsessøjle. 5. At udføre en bevægelse for at lege. 6. At spise eller drikke, undtagen hvis man glemmer, at man er i bøn, og det er lidt. 7. At have til hensigt at afbryde bøn. 8. At lade hensigten om at afbryde bøn afhænge af forekomsten af en hændelse. 9. At tøve med at afbryde bøn. 10. At tvivle længe på eller at udføre en søjle, mens man tvivler på, at man under den indledende takbir Allahu Akbar, taharrum, har udført en hensigt til at udføre bønnen. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, og Allah ved bedst.